İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vel akibetu lil muttakin. Vessalatu vesselamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbi ecma'in. Amma ba'd. Esselamu aleykum ve rahmetullah. Değerli kardeşler, İmanı koruma konusunda kabirler, kabristan yani mezarlık ve kabir ziyareti, mezarlık ziyareti, ayrıca oraları kutsamama meselesi üzerinde duruyorduk. Çünkü malum olduğu üzere iman noktasında İmanın korunmasının gereği meselelerden bir tanesi de kabirlerde onlardan istimdat etmek, İslam'ın öngörmediği, kabul etmediği meseleleri kabirlere, kabirlerde yatan kişilere, vefat etmiş olanlara yüklemek ve öylece inanmak, onu bir itikat haline getirmek, imanı rahatsız edici durumlardan idi. Allah Azze ve Celle'nin bizim için hayatımızın her yönünde örnek ve önder olarak vazifeli kılmış olduğu onun son nebisi, son Resulü, Resulullah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın nasıl kabir ziyaret ettiğini ve bizlerin de aynen onun gibi davranmamızın gereği üzerinde durmuştuk. İslam'da kabirlere verilen değer, vasat ümmetin gereğidir. Ne ifrat ne de tefrit. İfrat ve tefrit arasında adil ümmetin vasıflarını taşır İslam milleti her yönüyle. Onun için İslam'da kabir ehli ne ise kitapta, sünnette bu konuda bize ne emredilmiş ise ne bir fazlası ne bir noksanı. Zaten bu tertemiz akide anlayışıyla insan inanacak ve inandığını da amel haline getirecek olursa, yani inancının gereği olan salih ameli işleyecek olursa, Allah'ın razı olduğu hal bu haldir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam kendisine soru sorup aldığı cevaplardan sonra ne bir fazla yaparım ne bir noksan yaparım düşüncesiyle ne fazla ne noksan yaparım senden öğrendiklerimin aynısına inanıp uygularım mealinde söz söyleyen ve böylece ayrılıp giden bir şahsiyet için eğer gerçekten sözünde sadıksa cennetlik bir kul görmek isteyen buna baksın. Ya da sözünde sadıksa kurtuldu gitti. İslam'dan öğrendiklerimizi kul olarak bize vazife olarak verilmiş olanları ne bir fazla ne bir noksan. Fazlalık gündeme getiremeyiz, o bid'at olur. Noksanlık gündeme getiremeyiz, akide konusunda ifade ediyorum, amel konusunda değil, o bir küfür olur. İslam'da herhangi bir şeyi red etmek, İslam ilkelerinden onu noksanlaştırmak, hayır, böyle bir şey kabul etmiyorum demek, İslam'ın bütünlüğü içinde olan dinin temel ilkelerinden bir ilkeyi kabul etmemek, küfür etmektir. Yani kişi kafir olur, onu reddetmekle. Dinde olmadığı halde dinden kabul edilerek dine bir şey ziyade etmek, o da bid'at ve hurafe olur. Elbette ki ziyade ettiğinin durumuna bağlı mesele, akidevi bir mesele ise kendisini küfür ve şirke sürükler. Ameli bir mesele ise bid'at ve hurafe gündeme gelmiş olur. Onun için Rabbimiz Azze ve Celle Maide Suresinin 3. ayet-i kerimesinde bugün üzerinize nimetimi tamamladım, dininizi kemale ulaştırdım ve din olarak size İslam'ı seçtim, ondan razı oldum. Kemale ulaşmış, tam kıvamında olan bir dinin mensupları, o dinde bir noksanlık yok ki onu tamamlasın. Herhangi bir ziyade yok ki onu noksanlaştırsın. Dolayısıyla din kamildir. Allah Azze ve Celle nasıl emretmiş ve Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu nasıl uygulamış ise ondan başka bir şey değildir. Peygamberlerin varisleri olan alimler ancak verasete bağlanmakla o makamlarını korurlar. Yoksa onlar dinden herhangi bir şeyi eksiltmek veya ziyadeleştirme hakkına sahip değildirler. Dine yeni bir helal, yeni bir haram eklemek kesinlikle onların işi değildir. Bu hak kendilerine verilmiş değil, onlara ve onlar gibilerine. Onlar ancak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan almış olduklarını, yani kitap ve sünnet ile sabit olan dinin temel ilkelerini diğer insanlara önce kendileri inanıp yaşayarak anlatmakla, onların hidayetine vesile olmaya çalışmakla mükelleftirler. Yoksa İslam dininde hiçbir müçtehidin dine yeni bir şey eklemesi ya da dinden olan bir şeyin çıkarması asla onun hakkı değildir. Eğer birileri böyle bir şey yapıyorsa bırakın müçtehit olmayı, bu dinin düşmanlarındandır. İstediği kadar bilgi sahibi olsun. Herhalde bilgisayardan çok bilici değildir. Bakıyorsunuz ki bilgisayarda sanal bir kütüphane var. On binlerce kitap bir DVD'ye yerleştiriliyor veya bilgisayarın hafızasına yerleştiriliyor. Tıkladıktan sonra istediği kitabı sayfa sayfa açıp satır satır, hatta kelime kelime, gözü az görüyorsa alabildiğine büyülterek okuyabiliyor, bilgi sahibi olabiliyor. Alim sadece bilgi sahibi değildir. Alim gerçekten bir imana sahip ki ona hiçbir katkı söz konusu olmamış. Allah'ın razı olduğu saf ve temiz bir iman. Ve aynı zamanda o imanın gereği olan salih amel, takva, zühd, vera derecesinde salih bir amel, bildikleriyle amil olmak. Sonra da ilim sahibi, bilgi sahibi onu diğer insanlara ulaştırması. Önce kendisinin ihtiyacı var. Önce kendisi muvahhid bir mümin, müttaki bir Müslüman olacak ki kendisini kurtarmış olsun. Ondan sonra da diğer insanlara bildiklerini yaşantı şekliyle ulaştırması gerekli. Alim Allah'tan gereği şekilde ittika eden muvahhid bir mümindir. ve alemlerin Rabbi Allah Azze ve Celle'yi en iyi tanıyan bir şahsiyettir. Dolayısıyla eğer ki iman noktasında sakatlığı varsa, amel noktasında salih amel işlemiyor da fısk-ı fucur içindeyse, onun bütün bilgisi bir bilgisayar kadar değildir. Olamaz da zaten. Bunu iyice idrak etmek lazım. Bundan dolayı falanca büyüğün, feşmanca büyüğün, yani halk arasında insanların büyük olarak değerlendirdiği kişilerin her sözü, her görüşü mutlaka isabetlidir. Bunda bir hikmet var düşüncesiyle alınamaz, gündeme gelemez. Olur mu canım? Bu Allah dostudur. Elbette bir bildiği var. Allah Azze ve Celle bu dini bize kamil olarak bildirmiştir. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ilkelerini nasıl uygulayacağımızı bize göstermiştir. Kitap ve sünnetin aleyhinde olan herhangi bir görüş, kitap ve sünnet tarafından ret olunmuş herhangi bir fikir veya herhangi bir ameli hareket birileri tarafından yapıldığından, o birileri halkın nezdinde ne kadar şöhretli, ne kadar büyük olursa olsun, onda bir hikmet yok, onda bir illet, bir zillet vardır. Ama maalesef insanlar İslam'dan yana cahil bırakıldıkları için, özellikle birileri tarafından İslam gerçek veçesiyle kendilerine anlatılmadığı için, İslam diye içine şirk, küfür, bidâ, hurafe karıştırılmış, bembeyazlığı, pamparlaklığı gri haline getirilmiş veya o mübarek nuru bid'a ve hurafeler tarafından gölgelenmiş ise, işte insanlar hikmete aykırı olan bir şeyde de hikmet arar oldular. İşin garibi de gerçek hikmeti kendilerine arz edenler onların nezdinde hikmet düşmanı oldular. Gerçekten zamanımızda yaşayanlar çok problemli kişiliklere sahiptirler. Onun için kabirler hakkında da devamlı olarak ifade ettik. Dinleyicilerimizden ricada bulunduk. Bu konuda bir ilmihal inceleyelim. Ama gerçekten de ilmen kaleme alınmış, bir alim tarafından gündeme getirilmiş, müdellel olan bir ilmihal, bir fıkıh kitabını inceleyelim. Veya hadis kitaplarına baktığımızda Kitab-ül Cenaiz bölümlerinde vefat eden kişi hakkında bizim görevlerimiz nelerdir? Kabirler hakkında bizim görevlerimiz nelerdir? Veya ziyaret adabı nedir? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize apaçık beyan etmiştir. Bunu bir tarafa bırakarak kitaba ve sünnete aykırı, İslam'ın gayesine ters anlayışlar elde etmek, işte o insanı amelen perperişan eder, akide olarak da çok rahatsızlık gündeme getirir. Müminlerin annesi Aişe radıyallahu teala anha şöyle anlatıyor. Ümmü Habibe ile Ümmü Seleme Habeşistan'da gördükleri içinde tasvirler bulunan bir kiliseye dair konuştular. Bu kiliseyi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a zikrettiler. Yani anlattılar. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu. Onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit, bir namazgah yaparlar. İçinde de bu suretleri tasvir ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında halkın en şerlileri, yani en kötüleridirler. Onlardan biri öldüğü vakit onun mezarının üzerine bir türbe yaparlardı. Onu kendilerine namazgah edinirlerdi. Hatta eğer gitmişseniz birçok türbelerde yatırlar deniliyor. birçok yatırlarda, türbelerde bakıyorsun bir tarafını mescit ediniyorlar. Yani orası mescit değil, namaz kılınma yeri değil. Bir mescit ediniyorlar. 2-3 tane seccade görürsünüz orada. Hatta kabirlerin yanı başında. Gelen insanlar kabir ziyaret namazı kılıyorlar. Kabir ziyaret namazı diye bu dinde bir namaz yoktur. Kabir ziyaret namazı. Şimdi bu dinde, yani İslam'da, zaten din İslam'dır. İslam'dan başka din yoktur. Allah'ın indinde dinin İslam olduğuna dair Rabbimiz Ali İmran suresinde net olarak beyan buyuruyorlar. Allah indinde din İslam'dır. Ve yine Ali İmran suresinde ki 80 küsürüncü ayetlerde kim ki İslam'dan başka bir din edinecek olursa Allah ondan asla kabul etmeyecektir. Bu dinde derken dinin sadece İslam olduğunu, İslam'ın dışında asla din nitelikli bir şeylerin olmadığı, eğer ki birileri var diyorsa Kafirin suresinin son ayet-i kerimine hareketle ki evet, onların ideolojileri, onların batıl anlayışları kendilerine din gibi gelmiştir. Ve o din olarak kabul ettikleri ideoloji uğrunda canlarını ortaya koyuyorlar. Bunu din olarak ilan ediyorlar. Onun için biz diyoruz ki lekum dinikum veliyeddin. Bizim dinimiz, yani Allah nezdinde sadece din olan İslam bizim, sizin din diye kabul ettiğiniz, içine bid'a, hurafe, şirk ve küfür karıştırdığınız veya temelinde ve şirk ve küfür olan anlayışınız, inancınız sizin olsun. Bu dinde, yani İslam'da, yegane dinde ki hemen ifade edelim, bu dinin, İslam'ın, hak dinin batıl ideolojilerle bir diyaloğu söz konusu değildir. Dinler arası diyalog. Halbuki lekum dinikum veliyeddin. Böyle olduktan sonra dinler arası diyalog kelimesi batıl olan anlayışları da din kabul ederek muhatap edinmedir ki bu çok büyük bir yanlışlıktır, büyük bir hatadır, büyük bir sapmadır. Dolayısıyla bu anlayışın sahipleri olanlar, onlardan biri öldüğü vakit hemen onun üzerine bir namazgah yapıyorlardı. İşte o yatırların durumu gibi hemen orada bakıyorsunuz seccadeler var ve yanı başında küçük bir hücre var. Oraya bazı seccadeler koymuşlardır. Mescit olması ayrı bir vaka. Bakın mümkündür ki büyük bir bina olsun, o binanın içinde de bir iki kabir olsun ama namaz kılanla onlar arasında sütre olması lazım. Bir duvar örülmüştür veya onlar kıble tarafında değildir diye yan tarafa alınmıştır. Başka yer bulamamışlardır. O bölgenin halkı orayı mescit etmişler. Bu tamam. Yani hasreten mescit olmuş orası. Yoksa o kişinin kabrinden dolayı, onun türbesinden dolayı mescit edinme asla caiz değildir. Fakat o bina yaparlarken binanın içinde kabirler kalmış. Ya da işte kabirler daha sonra binanın içine yerleştirilmiş. Mümkündür. Herhangi bir maslahat icabı kıble tarafına gelinmemek kaydıyla ve namazgah ile onların arasında bir sütre olmak kaydıyla buna zaman içinde cevaz verilmiştir. Yani başka imkan yoksa, başka çare yoksa denilmiştir. Ama hasreten onların kabirleri orada olduğu için bunu mescit edinmek, bu tehlikelidir. Hemen insanlar geliyorlar, iki rekat ziyaret namazı, kabir ziyaret namazı. Başlı başına bir felakettir kabir ziyaret namazı diye bir namaz. Allah Azze ve Celle'nin mukaddes dini olan hak din İslam'da böyle bir şey yoktur. İşte Yahudiler ve Hristiyanlar, Habeşistan ki o dönemde Hristiyan idi, böyle bir kabirin üzerine türbe yapıyorlar, orayı namazgah ediniyorlar. Ayrıca türbenin duvarlarını da çeşitli tasvirlerle süslüyorlar. Resulullah Aleyhisselam şöyle buyurdu. Onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit yani bir namazgah yaparlar. İçinde de bu suretleri tasvir ederler. İşte onlar kıyamet gününde Allah katında kalkın en şerleri, en kötüleridirler. Dikkat edecek olursanız halkın arasında şöyle veya böyle özellikle de dini düşünerek şöhret bulmuş olan insanlar. Bakıyorsunuz ki o beldenin hocasıdır, mürşididir, alimidir veya gün ifadesiyle şeyhidir. İnsanlar kendisinden çeşitli kendi zanlarınca kerametler görmüşlerdir. Elbette ki keramet haktır ama her garip hadiseyi de keramet diye değerlendirmek uygun düşmez. Ehl-i Sünnet akide kitaplarında hasreten beyan edilmiştir. Özellikle Ömer Nesefi Ali Rahmen'in akaid metninde veya onun şerhlerinde, Taftazani'nin ve benzerlerinin şerhlerinde bunlar ifade olunmuştur. Kerametin ne olup olmadığı, kerametin hak olduğuna inanıyoruz. Ama her garip hadiseyi de keramet diye değerlendirmeyiz. Veya her insandan gündeme gelen, diğer insanlara göre biraz kendilerinin yapamayacağı, kendileri aciz bıraktıran böyle garip hadiseler gündeme gelince de buna keramet demek uygun düşmez. Kerametin varlığının mahiyeti akaid kitaplarında, şerhlerinde beyan edilmiştir. İşte halk arasında böyle şöhretli birisi vefat ettiği vakit dikkat ederseniz hemen üzerine bir türbe yapılıyor. Bir kubbe yapılıyor. Diğer kabirlerden ayrıcalıklı olarak kabul ediliyor. Hatta öyle garip bir mesele ki Müslümanların kabirlerin bulunmuş olduğu mezarlıklara bile yani kabristanlara bile gömülmüyor öyle insanlar. Ona bir ayrıcalıklı tanınıyor. Başka yere gömüyorlar. Onun kabri üzerine hemen bakıyorsunuz mezarı üzerinde önce ayrıcalıklı bir mezar, özel bir mezar şekli ya sanduka koyuyorlar tahtadan yapılan veya tahtanın dışında diğer nesnelerden taş örme olabilir veyahut da mermerden yapıyorlar. Görkemli, şatafatlı, üzerine çeşitli yazılar, şiirlerden mısralar, beyitler, gazeller, Kur'an-ı Kerim'den ayet-i kerimeler nakşediyorlar. Ve üzerine puşu örtüyorlar. Yani herhangi bir bez örtüyorlar, geniş bir şey. Baş kısmına bakıyorsunuz ki bir destar çeviriyorlar. Yani büyük bir sarık sarıyorlar. Böyle acayip bir süsleme. Ve üzerine bakıyorsunuz ki bir türbe yapıyorlar. Ne oldu? Hayırdır? Bu mümin değil miydi? Müslüman değil miydi? Evet. Peki Müslümanların kabristanına niye bu gömülmedi? Ne ayrıcalığı var diğer Müslümanlardan? Ha sizin nezdinizde bazı ayrıcalıkları olabilir. Ama bu aynen diğer Müslümanlar gibi eğer gerçekten Müslümansa, müminse kabristana konulacaktır. Aynen diğerlerin kabri gibi böyle süsleme, kabir yükseltme meselesi Allah'ın dininde yoktur. Sahih Müslim'de Hazreti Ali radıyallahu teala hilafeti sırasında İmam Ali'nin kendi elçisine bir emir buyuruyor. Bir fermanla gönderiyor. Diyor ki seni Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın beni göndermiş olduğu görevle gönderiyorum. Gittiğin yerde ne kadar yükseltilmiş kabir görürsen onları alçalt. Sahih Müslim'deki yer alan sahih hadiste. Şimdi durum buyken İslam'ın kabirlere, kabir ehline vermiş olduğu değer ne ise onun aşılması aşırılıktır. birileri de kalkar, bu aşırılığa karşı bir aşırılık daha gündeme getirir. Müslümanın kabri, Resulullah Sellem'in bize öğrettiği üzere, toprak hafif tümsektir ve etrafı dağılıp gitmesi manasında da mümkündür ki, çok küçük olmak kaydıyla, fazla yüksek olmamak kaydıyla, yani bir karış işte benzeri bir 15-20 santim taşlarla çevrilsin. Kaybolmaması. Hepsi bu kadar. Yani süslüsü, püslüsü söz konusu değil. Çevrilmese de uygundur ki mümkündür. Ha, başına da bir taş konulması sadece bilinsin, kaybolmasın meselesindendir. Ama bir de bakıyorsun bir taş konuluyor ama bir de destan konuluyor. Ne sözler? Ondan sonra da yeni bir hurafe. Kabir taşlarındaki yazıları okuyanların zihinleri zayıflaşır. Akıllarını yitirirler. Ya bu dinde zaten olmayan bir şeydi bu. Peki ben okumayacaksam, falanca okumayacaksam ne diye yazıldı ki bu taşlara yazılar? Kim okuyacak ki biz okumasak? Ki aslen böyle bir şey yok. Aslen kabrin yükseltilmesi yok. Aslen onun üzerine bir binanın yapılması yok. Ayrıca tasvirler böyle üzerine türbe yapılmışlara gittiğinizde göreceksiniz veya görüyorsunuzdur. İçeri girdiğinizde tamamen levhalar var ya da duvarlara çeşitli beyitler yazılmış ya da işte Kur'an'dan ayetler yazılmış. Veyahut da Allah Muhammed Aleyhisselatü Vesselam gibi tabullar asılmış. Ayrıca kabrin üzerindeki puşide işleme gündeme gelmiş. Ya bir ayettir, ya bir beyittir, ya hadisten bir kısımdır vesaire. Yani bakın onlar süslüyorlardı. Berikilere bakıyoruz. İslam adına gündeme geliyor. Ya niye böyle bir türbe var? Bu İslam büyüğüdür. Hangi mümin, hangi muvahhid büyük değil ki? Akidemizce her mümin Rahman Allah'ın velisidir. Aralarındaki derece farkı Allah nezdindeki takvalarındandır. Malum olduğu üzere Hucurat suresinde Rabbimiz Azze ve Celle Allah nezdinde en kerim olanınız, en müttaki olanınızdır buyurur. Müminler Allah'ın velileridirler. İman etmişler, müttaki olmuşlar. Dolayısıyla imanlarından dolayı Allah'ın dostluğunu kazanmışlar. Allah Azze ve Celle de müminlerin velisi, onları karanlıklardan nura çıkarır. Bakara suresinde. Yunus suresinin 62. ayet kerimesi, 63. ayet kerimesinde Rabbimiz Allah'ın velilerine korku yok, onlar mahzun olmayacaklar. Onlar iman edip takvaya ulaşanlardır. Böyle iken, kitap böyle iken, sünnet böyle iken, bir de bakıyorsunuz ki, müminlerin arasında sadece isim yapmış birkaç kişi Allah'ın dostu oluyor, Allah'ın velisi oluyor. Ve onlar vefat ettiği vakit, elbette ki, Allah'ın özel dostu, özel velisi bunlar, diğerlerinden ayrıcalıklı olacaklar. Halk arasında, toplumda da öyle kabul edilmiş hayattayken, ölünce de öyle. Acaba Hazreti Osman radıyallahu teala Allah velisi değil miydi diye bir şey sormaya ihtiyaç yok. Elbette ki Allah'ın velisiydi. Hazreti Hasan, Allah onlardan razı olsun, Allah'ın velisi değil miydi? Hazreti Fatıma, Allah'ın velisi değil miydi? Bakıyoruz ki bunlar isim yapmamış diğer Allah'ın velileriyle beraber Medine'de, Cennetül Bakiye'de aynı yerde kabirleri vardı. Kabirleri birileri tarafından dümdüz yapılmadan önce de yine hiçbir ayrıcalıklı söz konusu olmadan aynı kabirler vardı. Hani derler ya Vahabiler, İşte kabir düşmanlarıdırlar, düzlerler, şu ederler, bu ederler. Onlardan önce de Cennet-i Bakiye aynı şekilde müminlerin kabirleri aynı seviyedeydi. Hiç kimse demiyordu bu Hazreti Osman'ın kabridir, çok mukaddestir, aman ha. Veyahut da bu falanca Müslümanındır, canım o pek önemli değildi falan denilmez zaten. Sahabe hakkındaki akidemiz, bütün ashab-ı kiramı hayırla anarız. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın en hayırlı nesil olarak beyan ettiği nesli biz de hayırla anarız. Birisini diğerinden daha çok sevmemiz o şahsi meselemizdir. O çok özel bir akidevi mesele değil. Birini severken haşa diğerinden nefret etmek meselesi değil. Ehl-i sünnet müminlerin kanaati, akidesi bu. Bütün sahabeyi biz hayırla anarız. Çünkü onlar hayırlı bir neslin fertleriydiler. Dolayısıyla hiç kimseye özel bir ayrıcalık söz konusu değil. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın durumu ise peygamberlere has bir durumdu. Onun buyurmasıyla peygamberler, rasuller, nebiler vefat ettikleri yerlere gömülürler. O Hazreti Ayşe annemizin hücresinde, evinde, ki kendi evidir ayrıca, orada vefat ettiği için aynen vefat etmiş olduğu yere gömdüler. Tabii ki tabi haliyle zaten evin içine gömüldü. Sonradan Hazreti Ebubekir ve Hazreti Ömer, Allah onlardan razı olsun, iki imamımız, onlar Ayşe annemizden müsaade isteyerek, biz dostumuz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında gömülmek istiyoruz, eğer müsaade edersen. Mesela Ayşe annemiz onlara müsaade etmemiş olsaydı, babasına ve İmam Ömer'e, onların da kabri aynen Cennetül Bakiye'de olacaktı. Hiçbir ayrıcalık yok. Annemiz onlara müsaade ettiği için onların da annemizin hücresine gömüldüğünü görüyoruz. Dolayısıyla Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'la beraber zaten evin içinde oldular. Onun dışında falanca yatır, feşmanca Evliyaullah'tan olan kişi gibi bir ayrıcalık söz konusu değil. Geçen sohbetimizde Mevlana Celaleddin Muhammed'in Mesnevi isimli meşhur eserinin 3. cilt 133. beytini nakletmiştik. Mevlana'nın dahi fetvası odur ki kesinlikle müminlerin, Müslümanların kabirleri üzerinde binaların yapılmaması, türbelerin yapılmaması, ayrıcalık söz konusu edilmemesi. Şimdi bu ayrıcalıktan sonra dinde yeni şeyler türetiyorlar. İşte kabir ziyaret namazı çıkarıyorlar. Oraya gidip dileklerde bulunuyorlar. Hatta direkt kabir ehlinden dilekler söz konusu. Efendim bunun Allah nezdinde derecesi çok büyük. Nereden biliyorsun? Hakkında vahiy mi var? Ha ben öyle zannediyorum. Bu din zan dini değil, yakin dinidir. Allah Azze ve Celle yakini bize gönderdi. Bakara suresinin hemen ilk ayetlerinde. Onlar yakin olarak iman ederler. Bu dinde akide konusu asla zan üzere korunmuş değildir. Yakin üzeredir. Yakinle beraber delillendirilmiştir her şey. O halde dikkat edin. Ayşe annemizin rivayet etmiş olduğu bu hadis Sahih Bukhari Kitab-ı Salat Bab 48 Hadis 74. Sahih Müslim Kitab-ı Mesacid Bab 3 Hadis 116. Ayrıca Kitab-ı Menakıb-ül Ensar Bab 36 Hadis 93. Yani müttefakun aleyh olan sahih bir hadistir. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'dan Ayşe annemiz rivayet ediyor. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ölmüş olan kişilerin üzerine bu şekilde kubbeler yapmak, türbeler yapmak, orayı namazgah edinmek konusunda onlar içlerinde iyi bir kimse bulunup vefat ettiğinde kabri üzerine bir mescit yaparlar, içinde de bu suretler tasvir ederler. İşte onlar kıyamet günü Allah katında halkın en şerlileri, en kötüleridirler. Bugün bu türbeleri, bu yatırları ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize emrettiği şekilde davranacağız. Kaldı ki eğer gerçekten de o kabir sahibi olan kişi, vefat etmiş ve oraya gömülen kişi, muvahhid bir müminse, müttaki bir Müslümansa, ona hakarettir böyle bir şey yapmak. Çünkü o İslam'a iman etmiş, o Allah'a ve Resulüne iman etmiş, o bir mümindir. O İslam dininde böyle bir batıl, böyle bir bid'a olmadığını biliyor. İnanmıştır, hayatta yapmamıştır, yaptırmamıştır. Mesela yine bildiğim için ifade edeyim. Mevlana Celaleddin Muhammed hayattayken babasının kabri üzerine bir türbe yapmak istediler. Teklifi kendisine getirdiler. Mevlana fakih bir insan. Özellikle Hanefi mezhebinin fakihlerindendir kendi döneminde. İmam Merginani'nin El Hidayesini okutan medresesinde okutulur. Bir nevi onun şarihi, üstadı hükmündeydi. Diyorlar ki biz babanızın üzerine bir kubbe yapalım. Mevlana diyor ki sizin yapacağınız kubbe gök kubbeden daha büyük olacak mı? Hayır diyorlar. Onun mezarı gök kubbe tarafından kubbelenmiştir. Madem ki ondan daha görkemli, daha yüce, daha büyük bir şey yapamayacağını da göre bırakın öyle kalsın. Kendisi buna taraftar değil. Ama birileri hemen hareket ediyorlar. Ölümünden 50 gün sonra öyle bir türbe yapıyorlar. Şu anda olduğu gibi. Daha sonra da işte o külliye hayli genişliyor. Türbedir, semahanedir, mescittir, işte mutfak kısmıdır ve dervişlerin, şeyhlerin hücresidir. Bir külliye haline getiriliyor. O halde müminler buna dikkat etmelidirler. Sonradan burası mukaddes bir yer haline geliyor. İnsanlar Allah'a arz edecekleri dileklerini gidiyorlar, kabir ehline arz ediyorlar. Tabi bu sözler söylendiğinde bu akide, yani bunlar yanlıştır denilen akide gündemde olduğunda, ehl-i sünnet alimleri bunu beyan ettiği dönemlerde Vahabilik diye bir akım yoktu. Böyle bir anlayış da yoktu. Bunlar bizim akidemizin gereği olarak beyan ediliyordu. Şimdi insanların hoşuna gitmediği vakit çeşitli sözlerle yaftalıyorlar. Bu yanlış bir şey. Bu adalete sığmayan bir mesele. Halbuki müminler, muvahhidler adildirler. Kendi aleyhlerinde, en yakınların aleyhlerinde bile olsa adaletli şahitler olmak onlara emredilmiştir Allah tarafından ayet-i kerimede. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın Abdullah ibn Abbas radıyallahu teala anhumaya bir tavsiyesi var. Ve aynı zamanda bu tavsiye bütün ümmet için de geçerlidir. İbn Abbas radıyallahu teala anhuma, Allah ondan ve babası Abbas'tan razı olsun, diyor ki bir gün hayvan üstünde Resulullah aleyhissalatü vesselamın arkasında idim. Derken şöyle buyurdu: ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında bulasın, yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım talep edeceğin vakit Allah'tan yardım talep et. Bilmiş ol ki bütün ümmet herhangi bir hususta sana fayda vermek için bir araya gelmiş olsa, ancak Allah'ın senin için takdir ettiği hususta sana yararlı olabilirler. Aynı zamanda sana herhangi bir hususta zarar vermek için bir araya gelmiş olsalar, ancak Allah'ın senin aleyhinde takdir ettiği bir hususta sana zarar verebilirler. Kalemler kalkmış ve sahifeler, yani mürekkepler kurumuştur. Hadisimiz Sünen-i Tirmizi, Kitab-ı Sıfatul Kıyame Bab 22 hadis 2635'te kayıtlıdır. Ayrıca aynı hadisimiz çeşitli varyantlar diyorlar şimdi, geliş yollarıyla ve bazı ziyadelerle İmam Ahmed bin Hanbel Aleyh Rahmen'in El-Müsned isimli meşhur hadis kitabının cilt 1 sayfa 307'de kayıtlıdır. İmam Tirmizi Aleyh Rahme bu hadis için diyor ki hasen ve sahihtir. Hadise dikkat edelim. Ey delikanlı, sana birkaç kelime öğreteceğim. Allah'ın emirlerini ve yasaklarını gözet ki Allah da seni gözetsin. Allah'ı gözet ki onu karşında, yanında bulasın. İsteyeceğin zaman Allah'tan iste ve yardım talep edeceğin vakit Allah'tan yardım talep et. Allah'ı bırakıp haşa, Allah'ı hiç hesaba katmadan, hiç düşünmeden, gerek dirilerden gerek ölülerden yardım talebi mutlaka felakettir. Dikkat edin, biz dirilerden yardım isterken inşallah ile istiyoruz. Allah izin ederse, Allah murat ederse, Allah Azze ve Celle'nin yardımı ulaşırsa ancak o diri bana yardım eder. Tabi o yardımı da yanıma ulaşarak ve herhangi bir vasıtayla gelerek, yoksa gayıptan bir yardım. Ha ne olur, gerçekten salih insansa, yani Allah Azze ve Celle'nin nezdinde duasına icabet edilen muvahhid, müttaki bir müminse, gayıpta dua etmesi benim için bir yardımdır. Ama dikkat edin, duasını Allah'tan talep ediyor. Ya Rabbi, filanca kardeşime merhamet et. Filanca kardeşime yardım et. Onun işini kolaylaştır. Onu muhafaza et diye dua etmesi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurmasıyla gayıpta olan bir müminin gayıpta olan diğer bir mümine, kardeşine dua etmesi, o dua Allah tarafından kabulü en hızlı olandır. İşte bu bir yardımdır. Ama yardımı kendisi değil, Allah'tan dileyerek, Rabbinden ricada bulunarak. Ayrıca maddi bir yardım gündeme gelecekse, ya bizzat kendisinin gelip yardım etmesi ya da birilerine havale etmesi vesilesiyle bir yardım ulaşabilir. Dirilerin birbirlerine yardımı malumdur. Gerçekten çok sıkışmışsınız. Tanıdığınız bir Müslüman kardeşinize telefon ediyorsunuz. Benim şu kadara ihtiyacım var diyorsunuz. Ha sen bekle, ben manen ihtiyacını gönderiyorum. Ya manen göndersen gönder de şu maddeten de bir görelim yani. Manen liralar veyahut da dolarlar ya da eurolar veyahut da altınlar manen yağmıyor. Benim işimi görmüyor, borcumu ödemiyor. Mutlaka maddeten gelmesi lazım. Ha manen yine sen duanı yap, güzel dileklerde bulun. Benim için hayırlı bir niyet taşı ama şu anda maddeye ihtiyacımız var. Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam herhangi bir ihtiyaç olduğunda sahabesini yardıma davet ediyordu. Sadakaya davet ediyordu. Ve onlar maddeten hizmet ediyorlardı. Getirdikleri bir yaygının üstüne dop dolu oluyordu. Veya cihat için yardıma ihtiyaç olduğunda Resulullah Sellem onlardan istiyordu. Hiçbir tanesi demiyordu ki ya Resulullah sen hele dur, bekle, biz manen sana göndereceğiz. Böyle bir vaka yok. Veya Aleyhisselatü Vesselam'ın ömründen sonra da, onun vefatından sonra da durum budur. Malının zekatının verilmesi, maddeten kırkta birinin verilmesi ya da eğer ki hayvansa veya tahılsa, toprak mahsullerindense elbette onların zekatları malumunuz uşur hadisesi gündemde ya da nakit olursa kırkta bir gündemdedir. Bunun için eğer isteyeceksen mutlaka Allah'tan iste. İşte İyyake nestaîn'in karşılığı bu. Yardım talep ediyorsan mutlaka Allah'tan yardım talep et. Allah'tan başka, hele hele vefat etmiş olanlara gidip bizzat mezarlarına hitaben, ey falanca şu kadar noksanım var, bu kadar ihtiyacım var, hadi onu bana gider. Yani bu zamanda dikkat ederseniz diriler bile yardıma ulaşma konusunda çok zorlanıyorlar veya zorlanıyoruz. Kaldı ki ölürler. Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselam böyle buyururken birileri kalkar da direkt ölülerden yardım talep meselesini gündeme getirecek olursa elbette deriz ki sen ihanet içindesin. Nasıl söylersin öyle lafı canım? Elbette bir bildiği var. Bunda bir hikmet var. Onun söylediği hikmet olan Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine, sahih hadislerine, sahih sünnetine aykırı. Sahih sünnete, sahih hadise aykırı olandan hiçbir hikmet olmaz. Ancak zillet olur, ancak illet olur. Buna dikkat etmek lazım. Diğer bir hadis yine İmam Tirmizi rivayet ediyor. Kitab-ı Davat'ta yani dualar bölümünde. Bab 19 hadis 3845. Sabit el-Bünani radıyallahu teala'dan rivayet olundu. Resulullah sellem şöyle buyurdu. Her biriniz ihtiyacını Rabbinden dilesin. Hatta ondan tuz dilesin. Hatta ondan koptuğu zaman ayakkabısının bağını dilesin. Yine diğer bir hadis İmam Tirmizi rivayet ediyor. Kitab-ı Zühd'de ve Hasan sahih olduğunu beyan buyuruyorlar. Bab 39 hadis 2496. Ebu Hüreyre radıyallahu teala'dan gelen bir rivayet. Resulullah sellem şöyle buyurur. Allah Teala buyurdu ki ben kulumun bana dair tahminin yanındayım ve bana dua ettiği zaman onunla beraberim. Yani duasına icabet ederim. Ve Enes bin Malik radıyallahu teala'nın rivayet etmiş olduğu Resulullah sellem'in şu hadisi, Resulullah buyurdu ki dua ibadetin beynidir. Sünen-i Tirmizi Kitab-ı Davet Bab 2 hadis 3593. İnşallah gelecek sohbetimizde kaldığımız yerden devam ederiz. Velhamdülillahi Rabbil Alemin ve salatu ve selamu ala nebiyyina Muhammedin ve ali ve sahbihi ecma'in. Allahümme amin. Vesselamu aleykum ve rahmetullah. İnanç Defteri hazırlayan ve sunan Abdullah Dahi.